Czym rab jest dla Pana? Czy to jest sposób na zarabianie pieniędzy, czy jakaś taka sposób na ekspresję? Przede wszystkim nie jest to sposób na zarabianie pieniędzy. Ja tę muzykę wykonuję od 82 roku. Znaczy powiedzmy usłyszałem ją, wtedy wykonuję gdzieś tak od 83-84. Przez 10 lat raczej bawiłem się w tą muzykę, wyrzucali mnie oknami, wchodziłem drzwiami, wyrzucali mnie drzwiami, wchodziłem od piwnicy i tak dalej. Także przez 10 lat byłem opluwany przez różnych ludzi, którzy twierdzili, że ta czyli muzyka... Czyli prawdziwym raperem, bo tak być ta muzyka, może... wszyscy stwierdzili, nigdy się nie przyjmie, rapowałem na ulicy, o czym wie kilka osób, które ze mną wtedy były. To były lata 80. i... No i przez 10 lat, gdybym myślał o tym, żeby robić to dla pieniędzy, to już bym dawno temu zrezygnował.